राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ये शुक्ल तृतीय विक्रम संवत 2057 5 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय कोटिगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् कृष्णात्मे हरि ओम नमो परमात्मने श्री गोविंद श्री गुरु चरण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक उतावल जल्दी लगती है कि जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ऐसे परमात्मा के यहाँ जाने की क्यों नहीं चटपटी लगती है? ऐसी चटपटी लगनी चाहिए चलो भी घर पर भगवान याद भगवान याद भगवान याद। और जैसे कोई अपना सज्जन आता हो और उसकी प्रतीक्षा लगती है वही अभाव है अभाव है अभाव है। ऐसे भगवान आवे भगवान आवे भगवान आवे ऐसी स्मृति क्यों नहीं लगती? अपने घर पर पहुंचे और भगवान जल्दी मिले ऐसी मन में लगनी चाहिए। ऐसे भीतर से लग जाए तो भगवान दूर नहीं है। पुस्तक में पढ़ा कि अर्जुन को गीता सुना सकते हैं तो क्या हमारे को हृदय में गीता नहीं सुना सकते? क्या भगवान में कोई पक्षपात है? क्या हम दूर है? अर्जुन कोई नजीक था हम कोई दूर है? हम वैसे ही नजीक है। प्रेम हो तो प्रेम तो प्रकट हुए मैं जाना भगवान शंकर कहते हैं। तो अगर प्रेम हो तो भगवान उससे भी नजीक है। प्रेम तो प्रकट हुए मैं जाना मैं जानता हूँ प्रेम से प्रकट होते हैं। तो संसार साथ रहेगा नहीं शरीर साथ रहेगा नहीं कुटुंब साथ रहेगा नहीं जमीन साथ रहेगी नहीं जायदाद जितनी और साथ रहेगी नहीं कोई चीज भी साथ रहने वाली नहीं। उनमें मोह हो रहा है बड़े आश्चर्य की बात है। जो अपना है अपने में है अपने में सर्वस्व सामृति सन्निवेश सबके हृदय में विराजमान है। उस परमात्मा में क्यों नहीं भाव हो रहा है? नाशवान है और बिगड़ेगा आपसे अलग हो जाते हैं रोते हो उन लोगों के लिए फिर भी मोह कर रहे हो बड़ी आश्चर्य की बात है। अपना भगवान है उमा राम समय हेतु जग माही गुरु पितु मातु बंधु कोई कोई समझ नहीं है। जैसा भगवान हमारे है कौन है अपना उनके समान अपना प्यारा कौन है हमारे हित करने वाला कौन है? हमारी सब जगह सब तरह से रक्षा करने वाला कौन है। वास्तव में हमारा हित सोचने वाला भगवान के सिवाय वैसा कौन है। किसके भरोसे पर दूसरों की तरफ आशा लगाई गई है। सोचना चाहिए भाई बहन सबको सोचना चाहिए ऐसा हमारा कौन है। सर्वस्व सन्निविष्ट सबके घर मैं हूँ ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अंतर्दृष्टि इतना नजीक है कोई हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं। भगवान से नजीक कोई नहीं है। हे नाथ हे प्यारे हे प्रभु क्यों नहीं ऐसा बोला ऐसा मुंह जो मुंह संसार में होता है वो भगवान से प्रेम क्यों नहीं हो रहा है। उसका नाम प्रेम है। संसार के साथ में मुंह होता है भगवान के साथ है वो मुंह प्रेम है। अपना बढ़ना चाहिए अपना है भगवान मेरे है। बालक जैसे माँ को अपनी मानता मेरी माँ है और पूछे क्यों है ये माँ क्यों है बता ये माँ तेरी क्यों है तो यही जवाब दे है। उन्हें जब जन्म हुआ है जैसे मैं पैदा हुआ हूँ ये पता ही नहीं वो मानता है मेरी माँ है अरे क्यों है क्यों नहीं बता सकता कि मेरा जन्म हुआ है इसे मैंने देखा है। आपको किसी को याद है बताओ माँ से जन्म हुआ किसी को याद हो कैसे माँ से जन्म हुआ है कैसे याद नहीं है। माना है कोई पालतू ही माँ हो तो उसको भी माँ ही मानता है वो मैं फर्क नहीं मानता है। बालक के मन में ये फर्क नहीं होता कि जन्म देने वाली माँ दूसरी है ये माँ पालने वाली है। भागवत के ऊपर टीका एक नाम गंगा सराय जी हुए संतोष टीका जी वही मातु पतुष शरणो परे पत्ते भगत्या परे भूमिका में संतोष श्लोकों में लिखा है गंगा में जन्मी गंगी माँ थी मेरे पालन तुझी माँ ने किया पिताजी ने दूसरा ब्याह किया छोटे बच्चे थे तो दूसरी माँ ने मेरे पालन किया उन्हें याद तो नहीं भी है तो मैं जन्म की माँ है ये माँ ऐसी है बड़ा भाव से लिखा है माँ तो पितोष शरणों पर सत्य भगत्या गंगा सहाय जरठो हरितोष हेतु संदेह नया या कवते प्रथमे प्रयत्न मातु पितुष शरण प्रेम नाम पद प्रेम नाम मुकुंद पद कंद युगम प्रणम्य प्रेम नाम मुकुंद पद कंद युगम प्रणम्य मातु पितुष शरण पड़े सत्य भक्ता गंगा सहाय जरठो हरितोष हेतु संदेह नुनाय कूते पतले संदेह दयाय द्वितीय जवते मिदत्ते ऐसे भगवान के प्रति भावों से प्रेम नाम मुकुंद पद कंद युगम प्रणम्य प्रेम नाम भगवान के चरण कमल नमस्कार कर रहे और माँ तो पितुष माँ को नमस्कार करेगी इस पृथ्वी में पिता पातु पितुष शरणों प्रिपत्य बनते ऐसे याद रहना चाहिए हमारे भगवान है भाई भाइयों बहनों भगवान को सम्मानो अपने अपने सम्मानो भगवान हमारे हमारे हमारे जन्म सदा सदा माँ एक जन्म की है, बेटा एक जन्म के, भाई बंधु एक जन्म के, और वे सदा की मिली माँ बात है। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सगा तमेव, ऐसा विचार कर तो एक मन में हर्ष होता है, हमारे माता पिता भगवान है, हमारे भगवान है, हमारे इतने समर्थ और इतना पालन करने वाले और क्षण क्षण में हरदम रक्षा करने वाले ऐसे प्यारे भगवान प्यारी आश्चर्य आता है। भगवान अच्छे रहने चाहिए उमा राम सब एक जग माही, कोई नहीं है माता पिता भाई भाई, भाई बंधु कुटुंबी कोई भी नहीं है, ऐसे भगवान हमारे है ये स्वीकार कर रहे हैं। सर्व हिस्सा में बेटो हृदय में सदा रहते हैं आप नरकों में जावे तो भगवान हृदय में रहेंगे, स्वर्ग में जावे तो भगवान धीरे धीरे, बैकुंठ में जावे तो भगवान धीरे रहेंगे, मृत्यु लोग में जावे तो भगवान रहेंगे। शास्त्र कहता है सबके हृदय में भगवान है, अच्छे और देशों के ऐसा कौन है दूजा, कोई है नहीं, ऐसा हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता नहीं, ऐसे भगवान हमारे हमारे हमारे कदी मिले नहीं, कदी पुछा नहीं, देखा नहीं, परंतु हमारे हैं हमारे हमारे हैं, प्रेम तो प्रकट हो गए मैं जाना, रक्षा करते हैं, उसका नाम देते हैं, तो नाम देते समय भी कीर्तन करते समय भी मेरे भगवान है मेरे भगवान है मेरे हैं मेरे हैं, उसको पिता मानो माता मानो भाई मानो बंधु मानो, प्रयागदास जी बहनों ही मानते थे, जीजा जी है मेरे है मेरे भगवान है, सीता जी मेरी बहन है मेरी बहन है, दर्शन दिए तो छोटे से तू मिलती थी आप विचार करो भगवान के समान कोई अपना प्यारा है, सब जगह साथ में रहने वाला, सब रक्षा करने वाले, सब पालन करने वाले, दुनिया मात्र भक्ति करने वाले, ऐसे भगवान को बुला दो तुम्हारे प्यारा कौन है, कौन बताओ, धन है संपत्ति है छोरा छोरी स्त्री कोई है ऐसा भगवान के समान कोई नहीं, भगवान प्यारे लगना चाहिए, ये प्यारे लगने लग जाए तो सब काम बन जाएगा, संत हो जाओगे आत्महात्मा हो जाओगे, केवल भगवान प्यारे लगे हैं आप महात्मा जाओगे, संसार में पूजनीय हो जाओगे आदरणीय हो जाओगे, अरे पूजा की आदर की कोई जरूरत नहीं, अपने पूजनीय बनना है ये इच्छा नहीं है, पर तो लोग आदर करेंगे, लोग कहे मोरा वहां तो संत है ये संत है। गोस्वामी जी ने किसी को दर्शन किया हो कहीं को दिया हो तो बात अलग है, परंतु कितने अच्छे लगते हैं, रामायण का पाठ करते कितने अच्छे लगते हैं, गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, ऐसे प्यारे परमात्मा है सबके, तो गोस्वामी जी तरह हो जाओ आप भी हो जाओगे, देखो जिसको संत प्यारे लगते हैं उनको दुनिया प्यारी लगती है, भगवान प्यारे लगते हैं, उनको दुनिया प्यारी लगती है। किसी से द्वेष नहीं होता, हमारे प्रभु का है, हमारे प्रभु की सब हमारे प्रभु के हैं, ऐसा आदर होता है सब होती। असली संतों के भगत हो, असली संतों के तो सब भगत होते, सब दुनिया को आदर करते वेदर से। भगवान के भगत होते मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई कौन हो, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के। ये वृक्ष ईंट पत्थर चूना गंगा जी सब क्या हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के। ऐसा स्नेह होना चाहिए, इसमें प्रेम खिंचा चित्त का हमारे प्रभु के है, सब चीजें उन्होंने भगवान की है। प्यारे रहते प्यारे रहते सब अच्छे लगते प्रभु के दाते, और उनसे कोई संबंध नहीं। किसी मनुष्य से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं, किंचित मात्र भी। हमें कोई निहाल करेंगे, कुछ दे देंगे, रक्षा करेंगे, प्रभु के समान कोई है ही नहीं। कौन से क्या रक्षा करेंगे, परंतु सब सब अच्छे लगते। वृक्ष अच्छे लगे, पत्थर पड़े अच्छे लगे, पत्थर भी अच्छे लगे, हमारे प्रभु के है, हमारे प्रभु के है, हमारे प्रभु के। मैंने एक पुस्तक पढ़ा कि भगवान के संबंध जोड़ो तो प्रेम से ही बोलो, प्रेम से देखो, प्रेम से सुनो। आपकी क्रिया सबकी सब प्रेम भरी होनी चाहिए, भगवान मिल जाएगी, भगवान ही प्राप्त हो जाएगी। सबके साथ प्रेम भरे चिंतन, मिलो भी प्रेम से, बोलो भी प्रेम से, सोचो भी प्रेम से, देखो भी प्रेम से, प्रेम भरे बर्ताव करो। ऐसा आप निष्काम प्रेम, कहीं से कुछ लेना देना नहीं, किसी से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं। निष्काम प्रेम से भाव करो, कुत्ते से करो, गधे से करो, वो भगवान में प्रेम होगा। अपने कामना कोई नहीं, उसे कोई लेना कुछ है नहीं, कोई स्वार्थ का संबंध नहीं। हमारे प्रभु के है, अगर प्यारे लगते हमारे प्रभु के। सब संसार के मालिक भगवान है, तो हमारे प्रभु के सब संसार हमारे प्रभु का है। यहाँ प्रेम लगना चाहिए, चित खींचना चाहिए। और किसका है संसार, संसार का मालिक कौन है? सबका उत्पन्न करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, सब व्यवस्था करने वाला भगवान ही तो है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाए, किस बन जाए, किसी तरह से हो जाए, है तो वही एक ही वही भगवान है। हर तरह के रूप धारण करने वाले भी वही है, भगवान ही है। ये भगवान हमारे हमारे हमारे। ऐसे प्रेम भरी दृष्टि से देखो, प्रेम भरे दृष्टि से बर्ताव करो सबके साथ में, तो भगवान राजीव जाएंगे। कोई आचार कोई बंदा सा ये दो होते हो इसी नहीं है। और यहाँ तक लिखा है कि ऐसा एक भाव हो जाए तो आपका अहंकार मिट जाएगा। आपका जो मानने वाला अहंकार है वो मिट जाएगा, अभिमान मिट जाएगा। एक दृष्टि से वो देखो, सच्चे दृष्टि से उपाय बताए परमात्मा की प्राप्ति का उपाय, प्रेम दृष्टि से बताओ करो, आदर दृष्टि से बताओ करो। कितनी बढ़िया बात बताई, कितना शुभ बात बताई। क्या परिश्रम, हरेक बर्ताव और हरेक सही, माँ बाप भाई बंधु कुटुंब स्त्री पुत्र आदि सबसे भगवान के है। राम में एक नाते एक राम के मने तो बहुत कहूँ। गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं नाते एक राम के मने थे, राम जी के नाते सब हमारे राम जी के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु के। कितना आनंद है, कितनी शांति है, कितना अंत तक निर्मल हो जाए। जहाँ देखो हमारे प्रभु की प्रभु चीजें दिन दिन रात मेरा हरदम आनंद है। भगवान का चिंतन करना पड़ता नहीं, जिसके ऐसा भाव हो गया है उसको भगवान की याद करनी नहीं पड़ती। प्रभु के नाते देखता सब चीजों को। गंगा जी कहते भगवान गए, कोई निराकार, कोई निराकार, कोई निराकार, निराकार वही है, निराकार वही है, निराकार वही है, वही तो है, अनेक रूप से है। जैसे भगवान को याद करें, कितने बड़े आप हो जाएंगे, कितने भाग्यशाली हो जाएंगे, कितने महात्मा ऊंचे हो जाएंगे, कितना ऊंचा दर्जा हो जाएगा, कितनी शांति हो जाएगी, दुख मिट जाएगा। आपके दर्शनों से दूसरों को दुख मिटे, दूसरों को शांति मिले, आनंद मिले, ऐसे हो जाएगा। भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान के प्यारे को कर रहे हैं। ऐसे मैंने पुस्तक पढ़ी है, चाहे आपका स्नेह संत महात्मा में हो, चाहे आपका स्नेह भगवान में हो, सच्चे हृदय से होगा तो आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, सबसे प्रभु में देखोगे। हर एक परिस्थिति में आनंद रहेगा। हमारे प्रभु का विधान है, हमारे प्रभु का विधान है। ऐसे जान ले, मान ले कि प्रभु का विधान है, मंगलमय विधान है। मौत आवे मौत में भी खुशी हुई, हमारे प्रभु का विधान है, हमारे प्यारे का विधान है। मौत भी बुरी नहीं लगे, बुखार आ जाए, जरूर आ जाए, वो भी बुरा नहीं लगे। हमारे प्रभु का है, हमारे प्रभु का प्रसाद है। सुख आवे तो आनंद है, दुख आवे तो आनंद है, धन आ जाए तो आनंद है, धन चला जाए तो आनंद है। एक भगवान को देखो भाई, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वं समय पश्यत, यो माम पश्यत सर्वत्र और सर्वं समय पश्यत। तस्य अहं न प्रणश्यामि, मैं अदृश्य नहीं होता, मेरे लिए वो अदृश्य नहीं हो गया। सर्वभूत स्थित योगाम भरे देखा तो मास्ता, सबके सब प्राणियों में स्थित रहते हुए भगवान के साथ एक तो अगर है, सर्वथा वर्तमान सहयोगी कई बात है, सब समय समय है। भगवान का भजन करता हूँ, भगवान शरणानंद जी ने पोथी में कहा है, सूत जाते हो, टट्टी जाते हो, पेशाब करते हो तो भगवान की पूजा वही है, ऐसा लिखा। दूसरे भाव क्या है, भगवान ही पूजा, भगवान का भजन है, भगवान का पूजन है। सब में स्नान करते हैं, कुंड करते हैं, हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, भगवान के भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, हरदम मस्त रहो। मत्त परतरम नान्यत किंच दस्ति धनंजय, मेरे से पिछवाए पर कोई श्रेष्ठ मेरे से अगर है ही नहीं। सर्वशेषाविष्ट सबके देव रहे हो, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है। पशु पक्षी वृक्ष आदि किसी रूप से भगवान है, भगवान। ऐसे भगवान को देख देख कर खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। कितनी सुगम भक्ति है, कितनी सरल भक्ति है, कितना बढ़िया भाव है, हृदय कितना निर्मल हो जाएगा, साफ राग द्वेष सब मिट जाए, सब मिट जाएगा। जहां भगवत बुद्धि हुई फिर सब ठीक हो जाएगा। राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्स ईर्ष्या द्वेष दम्भ पाखंड सब देव संपद में मोक्ष आए, देव संपद आ जाएगी। शुद्ध स्वाभाविक देवी संपद में देव शब्द भगवान का वासक है, देवताओं का वासक नहीं है। देवी संपद मोक्षाया देवंदाया श्रीमता, देवी संपद भगवान की प्राप्ति के साधनों का नाम है, देव नाम देवताओं को नहीं। भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान को देख देख आनंद होगा, मस्ती होगी, आनंद होगा। जिस जहां जहां रहे, जिस भाव से जहां रहे, जैसे रहे, वही भगवान को याद करेगा, भगवान को याद करेगा। ना भगवान सब अच्छा लगे सभी, सदा दिवाली संत के आटू पर आनंद है। बड़े प्रेम से उसको याद करे, उसका नाम लेवे, हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मनुष्यों की, पशुओं की, वृक्षों की, और जो अरे सर पक्षियों के साथ चर्चा कुछ भी भगवान ने, भगवान है, भगवान है, भगवान है। सिमल राम जी कहते थे शुरू में बालक खेलते थे, फिर भला करते थे, उसने भगवान नाम सुन लिया, मेरे भगवान सुन लीजिए, भगवान नाम थोड़े देते हुए सुनाई देश भगवान ने लग जाए प्रेम। हमारे आज से कैसी बात करे, भाव भाव एक भाव होता है। वासुदेव सर्वम ही सह महात्मा सुगुरु लगा, वासुदेव सर्वम तो उसमें कौन बैठ जा सकता है, खराब कोशिश होता है। ऐसे भगवान का चिंतन करने वाला अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है, भगवान का प्यारा हो जाता है, सब लोगों का प्यारा, सब लोगों का हित करने वाला, सब लोगों का कल्याण करने वाला। यह सेवते माम गुण गुणात्वर सदा कदा वा यदि वा गुणात्वर शोभम। भगवान ये तो मैं ही हूँ, यस्येवते माम गुणम गुणात्म यदा कदा वा यदि वा गुणात्म सगुण को सोहं समाधान सिद्धेनु विश्वसन पुनादि लोक तृतीय यथा रवि। जय सूर्य से देश हो जाता है, देश प्रकार दिन हो जाता है, रात्रि चल जाती है, यथा रवि त्रिलोक को बहुत पवित्र करता है वो। पुनादि लोक तृतयम, तृतयम लोकम पुनादि लोक यथार, जन्म अपना सफल हो जाए। भाई हो ऐसे करो ना, क्या बात है, अपने करो, अपने नकल ही करो, नकल असली नहीं तो नकल ही करो, नकल से भी असली हो जाएगा। नियत अपनी ऐसी है, कोई देखावट नहीं, कोई महात्मा बनना नहीं, कोई संत बनना नहीं, अपने तो भगवान को याद करना है। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, संपूर्ण विपद विनाश करने वाले भगवान की स्मृति है, उस स्मृति में ऐसा चिंतन करे कैसी मौज ले, कितने भगवान प्यारे लगे, मौज हो जाए भगवान को सोचो, भगवान को हमें सुनी हुई बात कहते भाई, पुस्तक में पढ़ी हुई बात कह रहे हैं, उस पढ़ी हुई बात में भी चिंतन करने से अच्छा लगता है। अगर स्थिति हो जाए ऐसी तो ऐसे ही भगवान को देखे समझिए, भगवान के रूप में अनेक रूप रूपाए विष्णवी प्रभु विष्णु अनेक रूप से हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है यो माम पश्य सर्वत्र। बहुत वर्षों की बात है, कलकत्ते में रहे, वो मैदान में जाते थे तो मैदान में कुछ वर्षा आने लगी तो घाट पर चले गए, घाट पर जाकर वहां बैठ गए, इन्हें भेज जाएगी तो मैंने एक बात आई मन में तो याद आ गई है, ये भांग पीने वाले है ना, भांग बना करके घोट करके फेर में से उधर पुत्र करे उधर यो माम पश्यति सर्वत्र और सर्वंश मई पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मई पश्यति, ऐसे कर मस्त जा रहा है। याद आ गई यो माम पश्यति सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र, सब में भगवान को देखे, सबको भगवान में देखे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंश मैं पश्यति, सर्वंश मैं पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र, ऐसे उत्तर बोधक है कभी कभी कोई कोई तरंग आई, कभी कभी ऐसे हो सकता है, हम नहीं बने तो बन तो सकते ही है, कभी कभी तरंग आ गई ऐसी स्थिति भी हो सकती है, भगवान की कृपा से कोई दुर्लभ नहीं है। साधारण साधारण आदमी, पापी आदमी, डाकू आदमी, दुनिया का डाका डाल गए, नष्ट कर देने वाले ऐसे आदमी भक्त बन गए भगवान के, भगवान के प्यारे भक्त बन गए, कैसे ही कोई हो भगवान के चरणों में शरण जाता, भगवान ये नहीं है ये किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस आश्रम का है, किस संप्रदाय का है, ये सब मम प्रिय सब मम को जाए, सब मम प्रिय सब मम को जाए, सब मम प्रिय सब मम को जाए, ऐसे भगवान के प्यारे बन जाओ। आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा, मानव जीवन सफल हो जाएगा, ऐसे भगवान को देखने लगे, समझेंगे, दर्शन करें भगवान के, क्या सेटल भूमि, सेटल तब भूमि है, सब भगवान की याद करें, सत्संग होता है सत्संग के बाद में लोग चले जाते भोजन करके जंगल में, जंग भर गया लोटे में, बस कोई रो रहे हैं, कोई गा रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई पाठ कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं, कोई ध्यान कर रहे हैं, ऐसा ही अमल होता था। अब लोग तो जनता, तो जनता समुदाय समुदाय तो ज्यादा हो गया, परंतु वो जो साधु थे, साधु नाम थे, गृहस्थ, पर साधु संत थे, वैसे भोजन कर लिए, जंगल में चले गए। ऐसे भगवान को याद करें, सब संसार को भगवान माय देखो ना, हम ऐसे हो सकते हैं, भगवान की कृपा से हो सकते हैं, हमारी योग्यता नहीं, हमारी पात्रता नहीं, बीकानेर में गाड़ी से उतरे गए, धनलाल जी वहां सत्संग करते थे, पहले मन में आई कि भाई भगवान की भक्ति भजन करने वाले कितने दुर्लभ वाले, हमारे को हमारे लक्षणों को देखे तो हमारे कहते तुम यहाँ बताओ, यहाँ भगवत चर्चा होती है, भगवान से आचाओ दिखाओ, हम तो ऐसे ही कि निकाल दे, ऐसे हम है, परंतु भगवान की दया है, सुनाओ भाई भगवान का कीर्तन सुनाओ। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama Rama Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna